Minciuna stă cu regele la masă. Doar asta e cam de multișor poveste. De când sunt regi, de când minciuna este, duc la oaltă cea mai bună casă.